نو ایاکا والاسدا تحذیر دوا کسما دائی یو اغر دائی چه مناکی محضر بی نو پخ کشر دادائی چه بناورست و محضر منحو ذکر بی لپرا دی اقاز دی محطب بی دورتیا دی محضر او دویم قسم دادائی چه محضر منحوی پا مناکی نو پخ که دادائی چه تکرار شخص پاکی مقرار بی دام لپرا دی اقاز دی محطب از دا قسم اول دی تحذیر چه پا مناکی محضر بی دا پس دوات منا یو اغلا که دنا ورست ما حضر منا هو ذکری تو اسم سر ایسر رتا ایاکا والقصد و بل اغلا که دنا ورست ما حضر منا هو ذکری تو اسم تابیری رتا ایاکا و انتا چی داغا او چی تیم پا تاریخ که ذکر که مکانه داغا او دی تفکیق که فرانه دای تا مناسیب تعریف کرا لی بلکه دا او دی تنویع او دی تقسیم ذکر لی ذکر پا دی او که تقسیم تا ایسرارو تحذیر پر دعا کسی مدعا یو اغا چی پا مانا چی محضر بی لتحذیرن من مبعدهو دیوتا اشرام او بل اغا چی پا مانا چی محضر منهو بی او ذکر المحضر منهو بی ایز دا ایاکا والاسدہ چی دای دا مثال دای دی اغی چی پا تحذیر تبی محضر بی پا مانا چی او رسل اغنا محضر منهو ذکری پا اسم سرحی تا نو دا ایاکا والاسدا پا اصل کی سوا استاکی نفسکا من الاسد والاسدا من نفسکا دا عبرتنا ہم سفدا پوچھے کہ والاسدا من نفسکا پا جانب دے معتوس کی دا نفسکا من نفسکا حضر اکتفاو سا پا اغبندے چک معتوس نہیں کلی کر رہا نو پوچھے سا استاکی نفسکا من الاسد والاسدا بیا من الاسد پا جانب دے معتوس ملے کے حضر اکتفا پا اغبندے وچ پلا چک معتوس کی ذکر رہا نو پتہ چھا اتتا کے نفسہ کا والاسدا یادا اتتا کے فیل حضرت لزوئی کو وقت کی وجنہ پتہ حضرت کے دا حضرت کے فیل تکیم واجب داری ازوئی کو وقت کی وجنہ وقت تاندی دکا چھ مصیبت کری دی ازوئی کو وقت کی وجنہ اصد مصدی موجود دا جدائی کمت معمل موحانت ماتو اعتصار سلا نو پتہ چھا نفسہ کا والاسدا بیادا نفر خضرت دا تبرا اولا شوائے ہو چھ اعتماد زمیرین متصلین چھ رجیف واحد تبی فغیر دی افعال قلوب کی دارا ہونا وا تدا اجتماع ختم کی اس وقت اجتماع نے کہا کہ اتا کرا دا چو غازمی رو بہاتا بدا ہے اندہ کہا دانا خود مانجا خاضر سو پتا چاہ کاوال اسدا نو زمیر متصل بدا چاہ منتصل لعدم مائی تصل دی یہ دکا چاہ سکتا جو سرم بسن سر بنا بکتا چاہ ایا کاوال اسدا و ایا کاوال انتا خزفا فدق عبارت کن نجی اتراز داری اعتراض دادا چه عادت تی مصنفین داوی تی مصنفین ذکر کروی پو مطابق تی ممثلاتی چه مصنفی تنگ دی ممثلی یا پو مطابقی ذکر کروی نو ادخل عبارتنا ظاہر دادو چه دا ایا کا والاسدا مثال دی کسم اول دی تحذیر و ایا کا و انت حذفا مثال دی کسم ثانی دی تحذیر نو ایا کا والاسدا مثال دی کسم اول دی تحذیر دف صحیح دغه ایه کله معنا چې دائم حاضر او رسم حاضر منو ورته نه ذکر راځي خدا ایه کا و انت حذفا دا مثال دي کسم نه نه حاضر نه کیږي لکه چې موږ ته نه تاذیر تي وي اپ معنا چې مو حاضر منو وي دا ایه کا حذف دی محذر په کسم نه نه تاذیر کدا ضروري دي چې مقرر وي مو حاضر منو وي مقرر ایه کا مقرر نه نو دا جواب کړای دی دا خود ځا سره مثال نه دي د کسم اواز ته دي اعتراض ہے کہ مثال کو توضیح ہے مثال دے پر اوی مثال کا سو دعا تا تو ذرا سای جواب و مثال مطالب ہے نا اول دے اگر پر دے جتا تحذیر ما حاضر وی اور اس ما حاضر منو پر اس تحذیر سرا دے کبھی ادب دے اگر پر دے جتا ما حاضر منو پر اس تحذیر سرا دے کبھی مثال مطالب ہے یہ اعتراض ہے کہ دا عطف سے اسد دے پر ایاکا بن زان دے زکات قانون دلای چې په معطوف کې هغه عامل مقدر وي چې په معطوف نه لري کېږي نو په ایا کا ته هو عامل مقدر استقلا نو دا هغه استقلا عامل څه په اثر کې ها نو په معنا دا چې استقلا اصلا څه معنا استقلا استقلا اصلا بچ کا مزارای او استقاد اصل چې دا مقدره ده محاسب نه دي ثم ضرائب الثواري كذا ظلم ظلم نو اتقاء الاسد منا رغلا او اتقاء الاسد دا مقدره لما حتى من بلاد بقدر كده منا غلط نو ده جواب دا کړای دا ای نو دا اتقاء الاسد من النفس دار جعد اتقاء النفس من الاسد یعنی مراد دره معنا دا کړه چې ثم ضرائب ومراد ان ذات الزن بس من اتقاء الاسد دار جد اتقاء النفس من الاسد اه من جواب اذا جواب دار هو صحيح جواب دار نه صحيح جواب دار اي كسا اصل کے داس ہوئے برا یہ کا اول اصل ہے برا تکیم دائی دا پا اصل کے داس ہے اتاکے نفس کا من الاسد و نفس کا من الاسد نو پا دوارا پا ماتو ماتو سنے دوارا کی دا نفس محضر دائی و دا اصد محضر من الاسد تو بیشی اتاکے نفس کا من الاسد دائی ہم و نفس کا من الاسد تو بیا پا عبارت کے تکرار ہو نو ادھے پا تکرار پا حاطر بنے دے ماتو سنے پا جانے پا ماتو پا جانے پا و نفس کا من الاسد دائی آغا اصد دے نفس دائی اولائی شو مدخول دے واو گردلا آ نفس دے اصد دی بی وائی شو مدخول دے جاو گردلا دے مین نو پتر سو وال اصد دائی بیشی دا اصل کدا سره نو دا عبارت بنا ده پر نقل بندی او فقال بندی لہذا و دولا دا اینا کدا اصل محضر من حرسا او محضر کی بین آخ مقدر دا محضر دا و ایاکا و انتب جفالا حمولی یہ اعتراض بل دا دا خدا وولی پر عبارت ہے کہ وہ هو معمور لتدبیر استفیر حضر کی چتوی ہے تحذیر آغا اسم دائی بدا چا عمل دا نصب کڑائی وی اس تاکی مقدر یعنی اس تاکی مقدر دا نصب کڑائی نو اس تاکی مقدر لازمی دائی افا عمل دا نصب کڑائی نسی بس سر آنگا جتا کوئی عمل دا نصب کڑائی وی قدر ہے مطرح سے کوئی سی نو جواب دا دائی چو ذکر دے اس تاکی جواب دا میں مراد پر اس تاکی سر دلا دا باعد ذکر دے لازم دائی مراد دائی مراد دائی باعد خو متعدیف سے لیو عمل دا نصب کڑائی اعتراض ہے کہ تقدیر دے باعد خود پر طول افراد دے نوعی اولی کی سعید ہے کہ ہمیں حضر دے کمانا اپا زن افراد دے نوعی ثانی کی سعید ہے کہ نفس کا نفس کا نفس کا اپا زن افراد دے نوعی ثانی کی نوعی سعید تھی اتطریقہ اتطریقہ لگا دکھا جلے اتطریقہ اتطریقہ مانا دو پر اتقاء النفس من اتطریقہ نفس سبعید دن دے اسی کبھی بنا ذرا مانا اتقاء النفس من اتطریقہ مصاغنا اذا جواب کرا ہے حلی ذات کا کلی دو کہ حد پر عبارت کے لازم تدا سی دو سمجھ دی ویڈیو بے تقدیر با ادا و اتفاقی دا سی ویڈیو جو سمجھ کیو پزنے لے نا کہ اتاکیر مقادر ہوئے پزنے تو با ادا ویڈیو نکدان یہ پزنے لے نا کہ با ادا لکاتول افراد نوائے اوائے اپا پزنے کدا اتاکیو ہے لکات تاریخ آت تاریخ نبیو دا سوائے کتاو حد عبارت داو کیونکہ مصنف طرف انا جواب دینا دائی کرائی مصنف طرف انا جواب دینا دائی چکلا جی مصنف اتاکی ذکر کم نو اتاکیو با اتاکی متلازمان دی ہر یو مرزوم بلوی سر لازم نو ذکر دیو مصنف ذکر دا حر لازم لکا با ایدی کی ذکر دی سکلا جی چویری ویجی بلتر میری اتاکیو با ایدی و مراد دار رکھا یہ چطراز دائی چطو یا ایتی اتاریکا تا اتاکی مقدر نصبر دائی ہاں خود یارا جی مثل دائی یا خود ناصب نہیں کرائی جواب دا پا طریقہ دا حضف پر اتحال سنگا اتاکی منت طریقی من حضف پر اتحال سنگا یہ چیزی لازمی فیل مطابی پا حرف جر سنگا شی لے آخر تجر دے مانزا حضر شی او آغا معمول قلتا بے ذات موصل ہو دیگی لکا اتاکی منت طریقی و اتاکی طریقی اتحال دے چو پا طریقہ دا حضف پر اتحال جی کتا نصیب بلی وہ کسنا اوال کدا چی دا ہو ایا کول اکدا اولا دا جواب دا حذف الاثال سے معیدے پر نوع ثانی کی نوع اوار پر دانے دیتے ہیں بلکہ اولا کا بتائے گا دا حذف الاثال چی تو اتا کی منت سے کہو جو چی نوچی منت سے کہا چی بیا ہوں محاضر من ہو چا محاضر خو بیا رہا ہے مطلول من ہوا در منی بیا ہوں مستان میں ندا جو گئے الطریقہ الطریقہ کی خدا چاہو چی اس اطراز ہے چی دا ایا کا والاسدہ چی دا والاسدہ من اطراز ہے چی دا والاسدہ چی دا حرید جنو عین انه اول التحديد ما حال ذلك يا مراك محاضر اذا ما حدا من هو اذا نعرف ان هذا الزي ذكا جاء مقرر وي كما حضر منه وي ذا مقرر منه هو الاصل ده بجواز ده كذا حارتش في ذلك الزرار نستا ذكا جاء ده تابع ده تابير لك او توابع خطر اللي محدودنا حارج دي فكاينا الذكر ده ما بعد كده بس ذكر ده هنا ده ده صلى الله حارج ده من خبره وتقول اپ نفس کا نفس کا اولا پسند ہے کہ نفس کا نفس کا تے کہہ دے آ ذکر کرے گا دا نفس کا نفس کا بن دو اور اعتراض کرے گا اعتراض دا کرے دے کہ دا نفس کا نفس کا تے کیم دے دا خود تو نہ اسانے دے پرا مثال کرے او دا سبیا چانہ تے ذکر کرے دے بعد مقدر میں کہ بعد نفس مما يؤذيك هذا معنى مما يؤذيك تدي من التعجب والتكبر تظن ذلك على إغنى تتظر هذا سيئو تتعجب تكبر اعتراض هذا سريع خداية دا جواب كل داخل اعتراض نايت لكي لكي بدغي بارك تقول بعد نفسك مما يؤذيك بيهم ما حذر منه سكسا التعجب تكبر وآما حذر منه سكسا أنا فقط بيهم حذر تكسا بس تنمي دكي سلطانية تعجب براك مثال بركبي دبي لي کدا ددا جو بلے کدا نو بس کیم دے اگر کا په حقیقت کدا محضر دے خو په اعتبار دے لازم سره جلا محضر منو خدا لازم دی بھائی تعجب نہ خو سره لازم نہ نفس خبره پی دی نو او محضر منو دی ددا محضر منو خدا کنی دے محضر منو ددا جو بلے فخفلا دے محضر منو خدا لگا جدا اتا کے نفس کا مما یؤذیکا من تعجب و تکبر معنی تلو اتا کے نفس کا تزن بات کا دے خپل نفس میں نفس رہا محضر میں ہوا تھا اتا کے نفس کا تمہارا دھو تزن بات کا دے خپل نفس میں ادا من ما یو ازی کا کی تلائی دا خبرت بائی علت تے اتقال ہے ویل دن دن بات کا من اجل یاد اگر دا لے اجل ایزا ایہا ایا کا لکھا چھ دکتا ضرار دے رہا سا جی تو پیس بھائی اذرار یہ طلعہ چیز دادے رہتے ہوئی کیا تعجب تکبر دائی یعنی الدلیل سے ذرار یہ چیز دادے تعجب تکبر دائی یہ دو وجہنا دغرا سے دن دائی نو اتا کے نفس کا کمانا دو رہا تو زور بات کر افل نفس نفس محضر من ہو رہا نفسان چاہ جا محضر اذا من با یو ازی کہتے ہو بیان دے دا تعلیل دے ما قبل دائی دا تعلیل دے ما قبل دائی تو ویل زندر بات کر دکا کہ دادے اغرا دائی من مما لعجل لعجل انہا اجل اذائها اياك بك جدت ذهاب ذهاب نحو بيان دي اتكام بيش دانا تعليم دي ما تقول وتقول تولي اياك من الاسد اذا بيان دي تيشت محاضر منه ونوع اولا تحذر كي دان يداغا محاضر منه اسم سرعي ومن سرع ذكر كي دي ومن ان تغذفا اسم تابيني دي ومن سرعها ذكر كي دي وإياك ان تغذفا بتقدير من وتقدير من سرعها ذكر كي دي ولا تقولوا قد سنين وقد كنتم اياك الاسرى لا سمعت بلا تجديد من ترى بلي انت نا تجديد من لقد تجديد تجديد من ممكن هذا محاسب هذا تكلا تحذير محذر لك معناتي هو محذر من هو هو ترى ذلك كده شيء اسمه ترى اياك والاسرى ومن ترى ذكر كده اياك من الاسرى طب بطريقه اتكلا تحذير معناك محذر بس محذر من هو تبي اسمه تابع لي كاسم تابع لي وبدل ذكر كده هو ترى اياك الله ان تعطفا من ترى اياك من ان تعطفا فقط تقدير لي من ترى اياك اياك الاسد لا سنه بلا ذكاتي دلت تقدير من بلي ادرا تم انا بس اپا اياك ان تعطفا كي بلا ذكا شدا من خر فجر ده وخذ دفر فجر فلا ده انا ده انا انا يا سي اي كذا سي يا سي ذكاتي يا سي داي فانا انا مسؤول حرفي داي نو بیا ټول لغای ګورا په سلاتی ټول لغای او په حقیقت کې اسم واحد دی او صورت یې هر د جمله لري ایا د وژنه تحقیق په فرا من حاجی اعتراض لري چې دا ایا کل اصل چې په تقدیر دی من سره نه صحیح په تقدیر دا عاطف سره دی دا عاطف مقدر دی نو جواب تدبیر دے من پا انو پا انادی قیاسی دائی او پا غیر دے دے کے شاد کثیر دے انکہ ستے سے مالی لائی او پوتا چا تدبیر دے واو اخو ناتر نو چا حملی پا یہ دے بندے دے سائی چا ویش کثیر نو حملی پا یہ دے بندے چا نادیر یا فتر کلان دے سائی بیتنگ دے پتا جردہ